Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz son peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum gecesi. Her şeyin bir başlangıcı, bir de sonu var. İnsanın başlangıcı doğumla başlıyor, sonu ölüm noktalanıyor. Peygamberin de sonu tabi gelecek ve geldi elhamdülillah. Bu için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Mevlamız, Hatemen Nebiyyin buyuruyor. Ve Hatemen Nebiyyin. Peygamberlerin sonu, son halkası. Rabbim önce Peygamberimizin nurunu yarattı Aleyhisselam Hazretleri'nin. Nur-u Muhammed'i deniyor, onu yarattı Mevla. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Kuntü Nebiyyen ve Adem Beyne Ruhi ve Cesedi, Tabirhane. Ben diyor Aleyhisselam Hazretleri peygamberken, Adem ruh ile beden arasında idi, peygamberken. Yani Mevlam ezelde, takdirinde böyle yaratmış. Peygamber Aleyhisselam son peygamber olacak. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Künt evvele nâsi fil halkı ve ahrehum fil ba'si deylemi. İlk yaradan ben oldum buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Fakat son olarak dünyaya peygamber gönderildim. Son peygamber gönderildim. Neden acaba son olarak peygamber? Son peygamber. Önceki peygamberlerin peygamberliği bir kavimle sınırlı, toplumla, kavimle peygamberler. Lut kavmi, Nuh kavmi gibi. Bir kavim, toplum, millet, kabile ona gönderildi. Önceki peygamberler. Ve arkadan başka peygamber gelince onun hükmü kalkıyordu. Peygamberimizin peygamberliği bütün insanlara kaplıyor Şahmi, bütün insanları kaplıyor ve kıyamete kadar olacak. Kıyamete kadar olacak böylece. Bu için demek ki son peygamberin en üstün olması gerekiyor. Mevlam buyuruyor, Rahim ve Merhamet illa kâvın dinlâsı. Hayrımızın ancak bütün insanlara peygamber gönderdim. Beşirim ve nezira. Hem beşir, hem nezir olarak. Beşir müjdeleyici. Kim Allah'a inanırsa, peygamberine giderse, onlara müjde. Nedir bu müjde? Tabi cennet. Cennet. Yani evrende tek bir yer var, cennet. Evrensel güzellik orada böyle. Sonsuz hayat. Sürekli mutluluk orada. Cennet. Ve nedir ha? Ve uyarıcı, korkutucu. Bu nedir? Cehennem Allah korusun. Yani çok yazık gerçekten. Dünya gelen bir insan alınırsa bu dünyaya çok yazık böyle şey. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin soyu. Nasıl soydan geliyor? Tabii önce Adem babamızdan başlıyor soyu. Rabbim Adem'i yaratınca Aleyhisselam Hazretleri'ni onun alnında Peygamber'in nuru vardı. Nur, Peygamber'in nuru alnında. Nur parlıyordu böyle. Adem babamıza o başka bir güzellik veriyordu, nur veriyordu. Cennette doğum olmadığı için tabii o nur Adem Aleyhisselam'ın alnında kaldı. Dünyaya gelince Mevlam'ın verdiği bir kuralla, şirafla Hazreti Abba ile beraber bir araya geldiler. 19 defa doğum havamız. 19 defa doğum yaptı. Her doğumu ikiz oldu. Bir kız erkek. Ama nur yine Adem babamız alnında kaldı. Gelmiyordu havamıza. Son doğum Şid Aleyhisselam doğdu. O tek doğdu. Adem babamız Havva anamızla görüşünce nur Adem babamız alnından Hazreti Havva'nın alnına intikal etti. Ve Şiit Aleyhisselam doğunca Nur-u Muhammed'i onun alnına kondu muhteremler. Yani bir babanın kaç oğlu olursa olsun hangisi ona layıksa nur ona verildi. Ona nur verildi. Adem Aleyhisselam Hazretleri yaratıldığı zamanlar ona melekler secde ettiler. Yani saygı yaptılar. Bu saygı gerçekten Nur-u Muhammed'iydi bu saygı aslında. Adem Aleyhisselam'a da bir secde mesabesiydi. Aslında bu secde saygı o Nur-u Muhammed'iydi. Haşit Aleyhisselam'dan sonra böyle en temiz anneler, babalar vasıtasıyla İdris Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a derken İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Hadi İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Hadi İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Urfa'da doğdu. Orada büyüdü. O günün Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldı. Mevlam yakma deyince ateş yakabilir mi? Yakamaz. Allah'a karşı gelemez bir şey tabii. Ateşten çıktı. Orada hicret etti. Haran'a, Suriye, Mısır'a, ona Filistin'e gitti, yerleşti oraya. Hazreti Hacer ile evlendi. Evlendi. Nur Muhammed'i Hazreti Hacer'in alnına kondu. Nur olan kişinin üzerinde hafiflik oluyordu, hafiflik. Sanki kuş gibi, uçar gibi oluyordu böyle. Nur var ama böyle. İçleri huzur dolu gönülleri. Sıkıntı olmaz ona da böyle. Onlar hasta olmazlar. Onların sağlığı, sıhhati, dinçliği, enerjileri tam yerinde ve kuş hafif oldu bunlar. Bunları görürsen bunları severdi. Hazreti Hacer validemiz doğum yaptı. İsmail Aleyhisselam'ı. Nur onu intikal etti. Her şeyde kader denen bir program var. İlahi program. Kader deniyor buna. İlahi program. Mevla bunu yazmış, takdir etmiş. Bunda hiçbir değişik olmaz. Çünkü bir engel çıkmaz buna. Bu aynen uygulanır böylece. Son peygamberin Mekke'de gelmesi gerekiyor, orada olması gerekiyor. Mekke-i Mükerreme'de. Sonra onun şeriatında hac farz olacak. Hac için bir beyt-i şir yapması gerekecek Mekke-i Mükerreme'ye. Bunda eziyet altı olmuş bunlar. Ama Mevlam bunları gizli olarak kuluna uygulatıyor. Gizli olarak böyle şey. Kul bunu uygularken Allah'a tam teslim olursa tabi sevap oluyor. Mevlam emir verdi İbrahim Aleyhisselam'a. Hazreti Sare'nin de tabi sevap olması ile Hacer ile oğlunu al, Süleyman çocuk falan yere götür onları çöle. Filistin'de El Halil kasabasından deveye bindi. Mekke'ye geldi. Ama Mekke'de bir şey yok o zamanlar. Çöl oraları. Hiç su yok Mekke'ye mükerrem olduğu yerde. Çöl. Kuş bile yok orada böyle. Kabe'nin bulunduğu yer belirliydi ama Kabe'de bina yoktu. Nufana kaldırılmıştı gökyüzüne o da. Beytül Mamur'du. Getirdi. Onları oraya bıraktı. Bir çalılık vardı. Bir fundalık, bir ağaç vardı. İbni bırakmadı. Tabi Mevlam emredince peygamberler tam böyle teslim olunlar. Karışmıyorlar Allah'ın işine. Tabi konuya fazla girmeyeceğiz. Mevlam onlara orada su verdi. Zemzem suyu. Derken Yemen'e gelen bir kabile, Cürüm kabilesi. Onlar geldiler buraya. Evler yapıldı, ahır yapıldı, insanlar doldu, Mekke şehri oldu. İsmail Aleyhisselam evlenme çağına gelince oradan bir kızla evlendi kendisi de. Evlendi ama Nur-u Muhammed'i İsmail Aleyhisselam alnında. onuru kime teslim edecek? Ona layık bir kız olacak. Ondan Peygamberimizin Aleyhisselam'ın nuru gelecek ona. Ertesi yıl babası İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye geldi. Hazreti ölmüştü ama. Sordu, İsmail evini buldu. Bağırdı, İsmail, İsmail deve üzerinde. Hanımı çıktı. Kim o? İsmail yok mu evde? Ava gitti. Ne zaman gelir? Akşam üzeri gelir. Ama öyle yüzü gülmeyen, kaşları çatık, haline memnun olmayan, yani kadere razı olmayan bir tip demiş bu kız, kadın. Buna sonra İbrahim Aleyhisselam, nasıl geçirmeniz? Hep şikayetçi ama. Kadere razı değil böyle. Asıl suratlı, öyle bir kişi. Baktı İbrahim Aleyhisselam, o kızdan bir peygamber nesli gelemez ondan. Layık değil buna böyle. Onun ayrılması gerekiyor. Dedi ki ona, İsmail gelince ona benden selam söyle. Evini çok beğendim ama eşiğini beğenmedim. Eşiğini değişsin. Sen kimsin? İsmail benim biri dedi böylece. Döndü gitti. Akşam üzeri İsmail Aleyhisselam gelirken de eve babasının nurunu gördü. O da anda peygamber değil ama peygamber adayı. İrasa makamında. Keşif açık yani. Babası nurunu gördü. O havayı soludu. Koştu eve geldi. Hanımına sordu. Bugün buraya kimse geldi mi? Tabi az sonra attı. Geldi biri. Yaşlı biri geldi işte. Morun biri geldi. Böyle kötü de böyle şekilde. Ne dedi? Şunu bunu sordu. Peki bana bir yaptığın vasiyet saçma bir şey konuştu. Ne konuştu? İyi beğenmiş de eşiği beğenmemiş. Eşiğin değişsin dedi. Dedi ki o benim babam. Benim babam. Eşi sensin dedi böyle. Eşi sensin. Seni boşanma emretmiş bana. Kusura bakma. Helalaşalım. Ayrılalım bu şekilde. Sen bilsin dedi. Ayrıldı bunlar. Başsın evlendi. Yine babası ertesi yıl geldi. Allah'ın takdiri muhteremler. Mevlam bunu birine göstermiyor bunları. Hasret çekecekler. Kader razı olacaklar. Kadir peygamberlik. İmtihan ağır. Yeni bir Amar Sami Resul geldi. İsmail ikinci hanımı çıktı. O da aynı onun bir benzeri, kopyası. Hiç fark etmiyor. Aynı olay yaşandı. Ona aynı şeyi tembih etti. Eşliğine değişsin. Yeni İsmail Aleyhisselam akşamları geldi. Daha yaklaşınca babasının nurunu fark etti. O havayı soludu. Hanımına sordu kim geldi? Aynı cevaplar verildi. Eşiğin değiştiğini deyince, eşi sensin, babam seni başlamamı istiyor. Ben babamın senin dışına çıkamam. Benim babam peygamberdir, hayrullah'tır. Ona verilen vahiy geliyor. Ayrıca bu şekilde. Ayrıldı bunlar. Üçüncü defa evlendi. Yine İbrahim Aleyhisselam geldi, ertesi yıl ama. Yine verilen göstermiyor bunları birbirlerine ama. O gün yine İsmail. İsmail hemen çıktı ama güler yüzlü. Gayet işi, vicdanı, insanın gönlü açıp gitmişler böylece. Zaten iyi bir insan, iyi insanı sever. Kötü, kötüyü sever. Mesela bir kimse bir görevle bir yere tayin olsa, başka bir yere tayin olsa gitse. Genelde memurlar tabii bu iş, o iş, o bunlar. Ne yapar bu kimse gittiği yerde kendi inancına uygun birini orada bulur. İyisi iyi, kötü bulur böylece. Sordu buna gene geline İbrahim Aleyhisselam. Kızım nasılsınız? Oo çok şükür Allah'a şükür elhamdülillah. Yüzü gülüyor tabii böyle. Sevinçli böyle. Hep Allah'a şükür diyor böyle. Kadere razı. Heçten razı. Ama üzülüyor ama işte gelin. Niye üzülüyor? Ne oldu in aşağı. Bak ne oldu aşağı in. Bak ta uzak yoldan gelmişsin. Üzerin başın bak terli, yüzümüz terli, toz olmuş. Kum fırtına soğumuş tabii yolda. Yüzüm terlemiş. Ne oldu aşağı in. Biraz hizmet edeyim sana. Kızım bana iz aşağı inmeye yüzüm yok. İbri getirdi. Su döktü bunların eline. İbrahim Aleyhisselam dev üzerine yüzünü yıkadı. Başını yedi, başını yıkadı, ayaklarını yıkadı. Ona biraz sütülen getirdi, ne varsa evde. Onu ikram etti onları. Ama yalvar iline olur, kal. İsmail Aleyhisselam gelir akşam üzeri. İzin yok kızım, döneceğim. Dönerken tembih etti ona. Kızım, İsmail'e benden selam söyle. Evi güzel ama eşi daha da güzel. Buna sahipsin bu eşine. Buyurdu. İsmail Aleyhisselam geldi. Yine tabi aynı olayları oldu. Sordu buna. Ağlıyor ama konuşamıyor, tıkanmış. Niye ağlıyorsun? Ah İsmail, keşke de olsaydı. Öyle bir insan bugün evimize geldi ki her tarafı nur. O malumet kokuyor ondan. Fiil saçılıyor kendisinden böyle. Sayın cennet hayatı yaşadım onun yanında yaşadım ben böylece. Öyle bir insan kendisi onun yanında. Ama sen yoksa niye kalmadı? Ağları zor konuştu. Peki ne dedi? Vasiyeti. İşte eşi çok beğenmiş, buna sahip çıksın dedi. Eşi sensin. Bu hanım sen memnun olmuş dedi. İşte bak yaşayacağız böyle. İşte ondan, İsmail Aleyhisselam oğlu ondan doğdu. Adı Kaydar. Oyunki dile gelirdi insana göre. Kaydar oldu. Nur ona Kaydar'a geçti muhteremler. Ona geçti. Ondan sonra böyle aradan hep böyle temiz aileler böyle. Yani hem kadın hem erkek nesli nesile Adnan diye biri var. Peygamberimizin 20 dedesi. 20. dedesi peygamberimiz oluyor böyle. Ondan bu şekilde böyle gele gele gele gele Abdülmenaf ona geldi. Abdülmenaf peygamber dedesinin dedesi oluyor. Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bunun 4 oğlu vardı. İşlerinin en güzeli Haşim. Haşim'di böyle. Onur Abdülmenaf'tan hanımına ondan oğlu Haşim'e Nur'u geçti onlar böyle. Nur'u geçti. Tabii Nur kimdeyse onda peygamber ahlakı da vardı ondan böyle. Güler yüzlü, hoşgörülü, gönlünü yıkmayan, kalp kırmayan, kimse incitmeyen, karıncaya basmayan öyle hayalı hal vardı Haşim'de de. Bu Hazreti Haşim Şam'a ticarete gitti. Giderken Medine'ye uğradı. Orada bir kız gördü, Selma adında. Gördü, ona aşık oldu. Medine'de onunla evlendi. Onunla evlendi. Zaten kendisi o anda Mekke'nin Kureyş'te reisiydi kendisi. Ölmüştü, reisiydi. Tabii hem Kureyş'in reisi, Mekke'nin reisi, hem varlığı falan yerinde, bir de üzerindeki ahlak-ı Muhammedi olduğu için kız ve ailesi hem bunu sevdiler, evlendi. Onunla orada birkaç akşam gece kaldı. Alnındaki nur o kıza geçti. Kadere bak muhtemelen. Kadere böyle. Yani Şam'a giderken Medine'ye uğrayacak. Onu görecek. O kız demek ki peygamber nesline layık bir kişi. Kimse böyle şey. Haşim oradan Şam'a giderken yolda yol bağı yapıldı. Bir savaş çıktı orada. Orada öldü. Hanımı Hatice Selma Hanım dul kaldı, hamile kaldı arkadaşlar. Çocuk doğurdu, adını Şeybe koydu, Şeybe adını koydu. Nur ona geçti böyle, Şeybe'ye. Şimdi Şeybe, Peygamberimizin dedesi olacak muhtemelinde. Dedesi olacak. Dedesi olacak ama Medine'de. Fakat Peygamber Mekke'de olması gerekiyor şimdi. Ne gerekiyor? Mekke'ye gelmesi gerekiyor. Sebep? Allah bunu yaratıyor muhteremler. Bir gün Medine'den Mekke'ye biri geldi. Hassan bir sahabe var, meşhur İslam şairi, onun babası. Mekke mükerremeye geldi. Haşim ölünce onun kardeşi Muttalip, o da Mekke'ye reis olmuş. Reis olmuş böyle. Dedi ki Muttalip'e, ah Muttalip, senin ağabeyinin bir çocuğu oğlu oldu. Medine'de evlendi, Selma adlı bir kızla, bir oğlu oldu, adı Şeybe, onu bir görsen ama dedi böyle. Çünkü nur sanki, nur çocuk böyle böyle. Ahlakı, güzelliği, huyu, her şeyi o kadar güzel ki, Onu görene hayran kalıyordu böyle. Onu bir görsen dedi. İçine bir ateş geldi, onu hemen görecek. Kimseye söylemeden deveye bindi, Medine'ye gitti Muttalip. Medine'ye gitti, devesini bir yere bağladı. İşte gezinirken baktı ki, çocuk oynuyor birkaç çocuk böylece. Onlara bir baktı, içlerinden o Şeybe'yi, yani yeğeni oluyor, abisi oğlu Şeybe'yi, görünce içi ona hemen kaydı, gönlüne kaydı, sevdi onu. Bu olabilir dedi böylece. Baktı biraz fakirmiş, annesi dul kadın tabii. Ona özel giderken bir elbise götürmüş, o günkü giysilere göre. Onu temizle giydirdi, onu eve gönderdi. Arkasında kendi ev belledi. Eve gitti sonra, yengesi tabi oluyor, onu çağırdı, ben kendisini tanıttı. Eğer izin verirsen dedi, ben de bunu alabilirim, Mekke'ye götüreyim dedi böyle. Orada daha rahat yaşar, iyi bakır burada dedi, gittim burada. O da razı oldu, aldı bunu dedi, arkasını aldı. Mekke'ye girerken, baktı Mekke halkı, Muttalip geliyor ama arkasında bir çocuk var. O zaman da genelde dışarı gidenler bir köle alıp gelirlerdi. Bunu onun köle zannettiler. Kim bu acaba? Derler ki Abdülmuttalip, Muttalip'in kölesi. Derler, adı oradan Abdülmuttalip kaldı, Şeybeki Muttalip'ler. Abdülmuttalip, çocuk tabii Mekke'ye getirildi ve amcası Muttalip ölünce onun yerine Kureyş'in reisi oldu Abdülmuttalip Hazretleri. İri yapılıydı kendisi. Çok sesi gürdü sesi ve otoriterdi kendisi böyle. Yani karşı konu sayardı kendisini. Böyle saygın ve sevilen bir kişiydi. Çok da cömertti. Arada bir 5-10 tane deve keser, fakir toplar, onlara bunu yedir, içirdi bunları. Eli açık, cömertti. Kimseleri korurdu, yardım etmesi severdi. Herkesin sevdiği, saydığı bir insan oldu Mekke-i Mükerreme'de. Birkaç tane oğlu da vardı kendisinin, kızlar da vardı. Bir gece yatarken Kabe'nin yanında o yatmasını severdi. Bazı Kabe'nin yanında yatardı orada. Yatarken Kabe'nin yanında bir rüya gördü. Rüyasında sırtından bir zincir çıktı. Gümüş nur gibi parlayan gümüşümsü bir zincir çıktı sırtından. Bu zincir ta göğe kadar gitti. Sağa doğa gitti, batıya gitti, yan altına gitti. Zincir kayboldu, bir ağaç meydana geldi. Yeşil bir ağaç meydana geldi. Büyük bir ağaç ama, çok büyük bir ağaç. Yaprakları yemişir, üzerinde her dalında çeşitli meyveler var. Bahtiki Mekke halkının bir kısmı bu dallara yapışıyorlar, sarılıyorlar dallarına. Yine Mekke'nin bir kısmının eline balta, ağacın kökünü kesme uğraşıyorlar. Ama kesemiyorlar ama böyle. Onlara balta vurdukça ağaç kökü genişliyor. Derken ağaç daha da büyüdü, büyüdü, dünyayı kapsadı böyle. Dünyayı kapsadı ve her tarafı İslam'ın yapışmaya başladılar bana. Uyandı. Uyandı, yorumunu yapamadı. O dönemde rüya yorum yapanlar vardı, öyle insanlar vardı. Bunlar birini bulup sordu. O da buna şöyle bunu rüyasını yorumladı. Tabi Allah'ın ona ilhamıyla öyle oldu. Ya Abdülmuttalip, senin neslinden bir peygamber dünyaya gelecek. Neslinden. Peygamber gelecek. Mekke'de doğacak. Ama Mekke'nin tamamını iman etmeyecekler buna böyle. Fakat dünyaya bu din yayılacak buyurdu böylece. Bunu Abdülmuttalip Hazretleri düşündü, hanımına baktı. Hanımına baktı ki o hanımı peygamberin doğacak bir tipte değil. Yani vicdanı, onun vicdanı, önyargısı, görüşü, sağduyusu ona bunu böyle işte ilham ettiği gönlüne geldi ki hanımından öyle bir insan bedene gelemez. O halde dedi, ben başka bir hanımı evleneyim de peygamberle layık bir oğlum olsun ondan. Ve aradı. Sonunda bir kız buldu. Ya da hanım buldu. Adı Fatıma adı. Adı Fatıma isminde Onunla evlendi. Evlendiği gece Hazreti Ekrem Nur kadına geçti. Ona geçti böyle. Böyle geçti. Ondan oğlu doğdu. Adı Abdullah oldu. Abdullah. Artık Nur-u Muhammed'i artık sona yaklaştı artık. Son şey geldi böyle. Abdullah geldi. Hazreti Abdülmuttalib'in 9 oğlu vardı. Onun ismi Abdullah. 10 oğlu vardı. Elinde olmadı. En çok Abdullah severdi ama. Onun yanında hiç ayrılmaz yanında. Tabi Abdullah da hem alnında Nur-u Muhammed'i var, hem Peygamber'in baba olacak bir de ama böyle. Artık yaklaştı çok. Yaklaştığı için ahlakı, güzelliği, huyu, yapısı, her şeyiyle artık mek'ün saldı. Yetişkin tabale gelince artık bütün kızlar buna yalvarıyorlar, kızlar. Ne oldu abla beni al diye. Beni al diye. Onda da öyle bir hayal var ki utanıyor kızlara bakmaya. Öne bakıyor. Ben diye babamın işte çıkamam diyor. Çıkamam diyor. Derken 25 yaşına gelince babası daha önce bu evlenmek istiyor. Abdülmüt Hazretleri. Fakat buna layık kız bulamıyor ama. Yani vicdanı, ön yargısı, bunun sağduyusu bunu kabul edemiyor. Kardeşi. Geliyorlar. Kabile Reis telefonundan geliyorlar. Ya Abdülmuttalip, kızım oğlunu abla verelim diyorlar. Fakat şey bir araştırıyor, bakıyor. Hayır, bu kız buna layık değil. Bir gün yine oturmuş Kabe'nin yanında, yatağında bir cama oturmuşlar. Sohbet ederken Hazreti Vehb'in kızından süt açıldı. Vehb. Kızın açıldı. Onun sözünün kızından. Adı Amine. Kız böyle. Ona süt açıldı. Tam vakit saat gelmiş. Takdir olan vakit saat gelmiş. Oradaki yani hepsi ondan başlayan böyle. Diyorlar ki şu Amine var ya Mekke-i Mükerreme'de. Yani öyle bir kız ki sanki cennetten çıkan bir huri. İnsan değil sanki. Huri kızı sanki böyle. O güzelliği, ahlakı, huyu, terbiyesi, iffeti, namusu, şerefiyle her şeyle insan üstü bir varlık sanki. Bu konuda konuşulunca Abdülhamid'in gönlü ona hemen yattı işte. Hiç görmeden daha böyle. Ona Allah karar verdi. Dağıldı meclis. Doğru Hazreti Amine'nin evine, babasına yani. Adı Vehb. Ona gitti böyle. Tam o zaman kapıyı vurdu eliyle. Vehb çıktı. Karşı Abdülhamid'i görünce bir şaşırdı böyle. Bir şok oldu böylece. Şok oldu. Onları sordu. Vehb ne oldu sana böyle? Birden değiştin. Yüzü de sarardı böyle. Ağlaması geldi. Çok duygulandı. Vehb sen ne oldu? Niye sen her zaman görüşüyor tabii. Niye böyle yaptın? Otur bakalım dedi. Oturdu. Dedi ki Abdülmuttalip dedi. Dedi gece rüyamda dedi. Dedemiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı gördüm dedi. Onunla soyu geliyorlardı. Dedi, rüyamda İbrahim Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm. Bana dedi ki İbrahim Aleyhisselam dedemiz ya Vehb kızın Amine'yi oğlu abla ben nikahladım. İşte nikahladım. Yapın nikahladım. Ben düşündüm böyle diyor. Çok rüyadan duygulandım. Tabii peygamber görmüş rüyasında. İnsan değişir. Değişir. Çok duygulandım rüyamda. Ben de sana gideyim diyordum ama elime tutmadı böyle. Rüyanın etkisine kaldım. Bak sen buraya geldin. Ben kızımı sana verdim. O da ben de kabul ettim böylece. Hemen nikah edildi. Çağırdı 5-10 kişiden nikah edildi. O dönemde edilmek de çok kolaydı o dönemde böyle. O dönemde. Yani söz, nişan, şunlar, bunlar böyle. Yok tantana böyle. Böyle fazla bir şey yoktu. Bir mihir vardı yani böyle. O mihir konuşulurdu. Mihir verdikten sonra bir şey yoktu başka bir şey. Ve hemen evlendiler. Birbirini görmeden, abla ile Amine birbirini görmeden derler işte görücü usulü dedikleri usulle. Hatta bu görücü usul olmadı bunda böylece. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın bir teklifiyle evlendi bunlar. Evlendiği gece Abdullah'ki Nur Hazreti Amin intikal etti o gece. Nur-u Muhammed'i artık son noktaya geldi Nur-u Muhammed'i böyle. Hatta o günü, evleneceği günü bir kadın, Varaka bin Nefel vardı Mekke mükerremede. O dönemde yani bir evliya makamında kendisi ak yolu bulan kişi. Onun kız kardeşi. O da abisinden ilim almış, ahlak almış. Son peygamberin geleceğini biliyor kendisi de. Bir Abdullah'ı görüyor. Abdullah ne olur beni al. Kendisi malı var çok zenginmiş de. Dolayısıyla Abdullah beni elde edeyim seninle. Bütün malımı sana vereyim. İle beni evlen. Ben diye babamızla evlenemem diyor böylece. Ersi günü babasına söylüyor. O halde bu yani hatta şöyle teyit ediyor. Bir gece olsun beni al diyor böyle diyor. İle beni al diyor. Çok yalvarmış. Allah aşkına şey yapmış. Ersi günü gidiyor ona babası izin alarak. Şimdi alnına bakıyor. Artık geçti diyor. Nur gitmiş başına gitmiş böyle. Hastamine Nur geldi şimdi. Nur oraya geldi. Hastamine validemiz Allah'ın da razı olsun inşallah hamile kaldı muhteremler. Hamile kaldı ama şöyle buyuruyor hastamine hatun. Ben diye diğer kadınlar gibi diyor hamile kaldığım farkında değilim böyle diyor böyle. Bende hiçbir değişik olmadığı gibi diyor doğumda sancı görmedi hiç muhterem. Hiç böyle karnı şişmedi, ağırlık olmadı, aşermesi olmadı, bir harçlık olmadı, gayet normal, hafif, hiç ağırlaşmadı. Hatta hafiflemiş bir daha. İşte ki Nur-u Muhammed'i, onu daha hafifletiyor böyle. Ve onun hamile kalmasıyla Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bedensi yapısının temeli atıldı dünyada, madde aleminde. Ruhu önce yaratılmışlar böyle. Madde aleminde beden yapısını demir atılmış oldu. Aradan birkaç ay geçti. Babası Abdullah, Peygamber babası Abdullah yani babasının Abdülmuttalib'e haber veriyor. Hanımın gebe olduğuna. O duyanı soruyormuş ama böyle. Bir şey bekliyor böyle bir şey. Evet baba diyor, hanım diyor hamile kaldı, gebe kaldı. Çok seviniyor. Çok seviniyor diyor ki oğluna Abdullah diyor, sen diyor Şam'a göndereyim ticaret kervanı ile. Şam'a git diyor. Dönüştüm Medine'ye böyle oraya, oradan gidiyor hurma al. Onu da buraya getir. Torunum doğunca diyor, niyetim bir büyüye ziyafet yapmak büyük diyor. Deve kesecek, hurma ikram edecek o zamanlar. Oğlu Abdullah'ı Şam'a ticarete gönderdi muhtemelenler. Şam'a gitti. Dönüşte Medine'ye geldi. Hurma alacak. Medine'de tabi dayıları var. Çünkü babası, annesi orada olduğu için dayıları vardı Medine'de. Onun yanında kaldı. Bir gün ben de kaldı derken orada hastalandı. Görevi bitmiş çünkü. Onun için yaratılmış. Görevi bitmiş. Hastandı orada ve orada Mevla'ya kavuştu. Rahmet kavuştu böyle. Mevla'ya kavuştu orada. Tabi orada defin edildi. O gün usullerine göre hemen kenarında oraya defnedildi oraya. Acı haber Mekke mükerreme ulaştı. Tabi Abdülmuttalip oğlu kaybetti. En sevdiği yavrusunu kaybetti. O tabi yıkıldı, yandı. Hazreti Amine validemiz daha yeni evli, kendi de hamile durumda, dul kaldı, çünkü yetim kaldı. O tabi ağlama başladı. Ama kader böyle mi dediler tabi, kader razı oldu bunlar da. O dönemde de yetimlere çok kötü göze bakardı yetimlere. Aşağında yetim o dönemde. Hazreti Amine validemiz oğul yetim doğacağı için eyvah bu insan arası aşağılanacak şimdi derken tabi onda üzülüyordu. Mevlam o yıl Peygamberimiz ana karnındayken Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldi. Fil suresi var Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz MTK başlıyor Fil suresi. Hep bunlar Kaderin programı bunlar muhteremler. Bakınız. Yani Mekke'nin kutsallığı, Kabe'nin Allah katındaki kutsallığı orada kanıtlanacak. Halk bunu bilecekler böylece. Bilecekler bunu. Yemen kralı Ebrehe. Yemen devlet o zamanlar. Mekke'de bir kabile hayatı. Dağınık yaşıyorlar. Yemen kralı Ebrehe Sana şehrinde, yani baş şehrinde Sana'da kilise yaptırmış. Büyük kilise yaptırmış. Altında gümüş süslemiş bunu. İnsanları Kabe'ye gitmesinler de Sana'ya o kiliseye gelsinler diye. Hristiyan kendisi. Fakat tabii o Kabe, o vardı orada. Halk kimse gitmedi onun kilisesine. Hatta arabın biri gidiyor kiliseye gece, pisliyor aslında, tuvaleti yapıyor burada. Bu defa ne yapıyor Ebrehe? Gideyim de Kabe'yi yıkayayım da insan buraya gelsinler böyle. Orası yani kutsal şehir olsun Sana. Amacı bu. Ama Allah'ın takdiri tabii değişmiyor, bozulmuyor muhtemelen. Büyük orduyla Kabe'ye doğru geliyor. Bunun ordusunda filler de vardı, filler de vardı. İşte bir fil çok büyüktü. Adı Mahmud. Adı fil, iri bir fil böyle. Onun inancına göre fil ordunun başında olunca mutlaka savaşı kazanırım diye. Bir inancı var kendisinin. Belki yaklaşırlar, Taif'e gelince orada bir mola verildi. Önce birlikleri gönderdi Mekke etrafına. Ne kadar hayvan varsa hepsini aldı, kaçırdı götürdüler bunları Taif'e. Bu arada Abdülmuttalib'in de 200 devesi alıp götürmüşler oraya. Abdülmuttalib Taif'e geldi. Ebre çadırında. Büyük çadır kurmuş kendisine. Taht üzerinde oturuyor. Dedi ki Kureyş'in reisi geldi. Gelsin bakalım dedi. Abdülmuttalib çok böyle yapısı saygın bir kişi tipi olduğu için oturdu. Şöyle kaşını çattı. Ben sandım ki dedi Kabe yıkma diye bana yalırmaya geldin. Şu anda dedi düşünün sen beni gözümden. Sen deve peşindesin dedi böyle. Dedi ki Abdülmuttalib ben develerin sahibiyim. Bana onlar lazım böyle. Kabe'nin sahibi var. Allah'ın sahibi. O beytini korur. Korur böyle böyle. Onu sen yıkamazsın buyurdu böylece. Ben yıkarım dedi. Sen verirsin böylece. Bu devesini verdi ama. Ondan sonra ertesi günü kalktı ordu şimdi. Kabe ödüne geliyor. Kabe yıkacak. Yıkacak. Halk etrafı kaçışırlar. Kimse kalmadı Mekke mükerremede. Kaçışırlar. Mekke'ye daha gelmeden fil çöktü. O iri Mahmud denen fil yere çöktü gitmiyor bir türlü böyle. Tabii koca fil. Karadaki en büyük hayvan fil. Karadaki böyle. Uğraşıyorlar. 5-20 kişi uğraşıyorlar. Fili kaldıramıyorlar. Başını yana çeviriyorlar, sonra kalkıp gidiyor böyle. Geri çeviriyor, geri gidiyor. Hemen birden Kabe'ye çeviriyorlar, yine çöküyor. Böyle çöküyor. Bunlar fil uğraşırlarken Rabbim kuş gönderdi. Ebabil kuşları. Yani ebabil kuşları. Her kuşun iki yanında iki taş, bir de gagasından bir taş, üç taş her kuşta muhtemelen. Nuh kadar taş ama taş. Ama normal taş değil ama böyle. Onlara bir özel yaratmış atmosferde. Adı cehennem taş diyordu bunlara böyle. Sanki kimyasal bir bomba. Kuşlar geldiler. Taş atıyorlar. Baştan giren alttan çıkıyor muhtemelen. Şimdi dele çıkıyor bu şey böylece. Ebre'ye kaldı. Birkaç kişi kaldılar. Onlar geride oldukları için. Bunlar düşe kalka geri döndüler. Tam Sana gidince bir kuş onu görevi oymuş. Ebre'nin peşinden gitmiş. Ta Ebre'ye oradayken onu atıyor bir taşıyor. O da orada geberdi muhtemelen böylece. Kimse tabi kalmadı burada böylece. Bu olay olunca bütün etrafındaki kabileler Arap Yarımadası'nda artık Mekke'nin Allah katında kutsal olduğu kanıtlandı artık burada. İnanıldı. Kabe'nin de kutsal olarak kabullendi. Belen bunu verdi bu şekilde. Peygamberimiz ana karnında aşağı yukarı 2 ay sonra doğacak peygamberimizdir. 2 ayda az hatta böyle. Muharrem ayında oldu çünkü bu olay. Şimdi o güne kadar muhteremler insanların yaşı pek bilmiyorduk. Tam kesin bilmiyorduk o güne kadar bilmiyor yaşlar insanların böyle şey. Çünkü bir tarih başlangıcı yoktu. Doğum hastalığı olmuyor, yazılmıyor bir yere. Nüfus kağıdı yok böyle. Çölde yaşıyor, orada yaşıyor, burada yaşıyor. Dağınık insanlar okul yazışlarının çok az işlerinde bir tarih başlangıcı yok. Ne yapıyorlardı? Ne zaman doğdun sen? İşte filan kıtlık senesinde. Kaç sene geçti? 15 sene, 13 sene mi, 12 sene mi? Tam kesin bilmiyor. Ne zaman sen öyle soruyorlar? O sel olduğu sene doğdum. Sel olmuş ya, o zaman doğmuşum ben. Sel senesinde. Ne zaman olmuş, sel senesi olmuştu? Tabii tam kesin bilmiyor. Bir tarih başlangıcı. Bunun için sahabenin yaşı çoğu bilinmiyor. Doğum bilmiyor. Kesin bilmiyor böyle bir şey. Yaşları bilmiyor bunların böyle şey. Belli bir tarih başlangıcı yok böyle şey. Fil olayı olunca ondan sonra bu tarih başlangıcı olmaya başladı. Hepsinin bu üstüne geldi, başladı. Yine böyle olmakla beraber yine de tabii fil olayında doğmuşum. Ya da 10 yıl sonra doğmuşum. Ama ne zaman fil olayı oldu? Bu da tam tabii kesin bilmiyor tabii. Yalnız Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri o yıl doğduğu için tabii peygamber olacağı için onun yaşı kesin biliniyor bir hastalığı. Tabii doğum vakti geldi muhteremler. Mevlüt-i Süleyman Hazretleri buyuruyor. Amine Hatun Muhammed annesi. Oğlun sadeften doğdu, oğul durdu annesi diyor. Oğlun sadeften doğdu, sadef diyor, sedef. Yani denizden çıkan, biliyorsunuz kabuklu hayvanlar bunlar. Dür inci ana veri. Bir tanesi böyle şey. Tanesi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rebi'l-Evvel ayının 11'ini 12'ye bağlayan gece, sabaha karşı. Tan yeri ağırmıştı. Yani sabahı girmişti. Güneş doğmamıştı ama böyle. Doğmamıştı. Cebrail Aleyhisselam Meryem'i gönderdi. Cebrail Aleyhisselam dünyaya geldi. 3 tane sancak dikti. Biri Kabe'nin üzerine. Biri doyu bir yol dikti. Bu meleklere bir işaret oldu. Tabii nasıl bilemiyor bunu. Tabii bu madde değil bunlar. Böyle manevi sancak bunlar. Meleklere bir işaret oldu bu. Peygamber doğacağı. Peygamber doğum gerisinde hasta Amine annemizin de kalp gözü açıldı derler. Yanında Şifa Hatun var, kadın vardı. Onunla kalp gözü açıldı. Bir de Peygamber'in halası Hazreti Safiye, o da oradaydı gece. Onunla kalp gözü açıldı. Çok ama çok şeyler gördüler o gece evde muhtemelen. Huri kızları geldi. Hazreti Meryem geldi, Hazreti Asiye Validemiz geldi, meleklere geldiler, her tarafı nurlara büründü, etrafları ta Şam'ı, Yemen'i falan bunlar gördüler oradan. Artık sanki cenneti aşan bir hayat yaşadılar o gece orada bulundular. Artık vakit yaklaşınca, tabii ağrı yok ama hastalığında, sancı yok, ağrı yok kendisinde. Vakit yaklaşınca, doğum yaklaşınca bir beyaz kuş geldi. Ak kuş. Kanadı revan kelimesi geliyor. Kanadı revan, yani böyle süzerek bir melek kuş şeklinde, beyaz kuş şeklinde melek geldi. O anda bir ses duydu Amine validemiz. Bir ses duydu. Bir ürktü böyle. Kuş arkasını bir sıvazladı kanadıyla böyle. Ta alttan başladı yukarı doğru böyle. Bir sıvazladı. Ama yumuşak pamuk gibi böyle bir kanada bir sıvazlayınca hasta Amine validemizden korku gitti. Ama nur oldu kendisi. Nur oldu böyle. Etraf nur oldu. Artık kendini göremiyor ama. Nur oldu. Her şey böyle. Her nur oldu. İşte o anda son Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyaya teşrif buyurdu. Evlilik yapmak geri hiç kalmadan böyle. Ağır olmadan, sızı olmadan, şey olmadan tertemiz bir şekilde tertemizlenme geldi. Sünnetli olmuş olarak göbeği kesilmiş olarak doğdu. Halası Hazreti Safiye aldı, onu yıkamak için aldı. Bir ses duydu. Onu yıkama. Onu yıkadık diye böyle. Yıkanmadan Peygamberimizi kucağından yere koyunca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen secdeye kapandı. Daha doğduğu anında. Kapandı ve şunu söyledi. Ümmeti, ümmeti. Ümmetim, ümmetim dedi. O ağaçta yandı. Dedi. O anda Abdülmuttalib dedesi de Kabe'nin yanında yatıyor ki o hicretini böylece. Rüyasında bir ses duydu. Abdülmuttalib kalk, torunun oğlu. Adını Muhammed koy. Daha evvel hasta Amine Valide bunu söylemişti, rüyasında onu söylemişti. Adını Muhammed koy derken hem Abdülmuttalib eve koşup geldi. Allah'a tabi sevgiyi vermiş derler. Dışarıdan seslendi. Kızı Safiye orada, o çıktı. Evet, doğum oldu baba dedi. İçeri girdi, aldı kucağına, o adını taktı, Muhammed. Ona sorulan sonradan, neye sen bu adı taktın? Hiç yokmuş o ad Arabistan'da, o güne kadar. Bak, Muhammed adı yokmuş o güne kadar böylece. Rüyanda bana emir ettiler böyle diye, bugün taktım böyle. Muhammed çok ham övülü anlamına geliyor. Ham kökünden geliyor. Çok övülü metheli anlamına geliyor böylece. Geliyor. Ne ki Mevlam o ismi kimseye vermiş, o güne vermiş kimseye böylece. İlk olarak anne süt emdi. Peygamber muhteremler. Anne süt emdi. Ebu Leheb. Peygamber amcası oluyor da. Amcası. Onun bir kölesi, kadının köle, cariyesi vardı. Adı Süveybe. Çocuğu var mı? Emzikliymiş kendisi de böylece. O bir dolaşayım bakayım Amine'ye diyor. Hamile olduğunu biliyor. Dolaşayım bakayım diye. Eve gelip baktı ki Hazreti Amine doğum yapmış, doğurmuş. Koştu, efendisi oluyor Ebu Leheb. Yani sahibi. Koştu. Ya Ebu Leheb. O zaman o da Abdülüzzâ. Ya Abdülüzzâ. Müjde, müjde sana. Kardeşin ablan oğlu doğmuş, dünyaya gelmiş dedi böyle. Odan da sevindi. Bana müjdeyi verdim, sen hürsün dedi böyle. Git ona süt ver dedi böyle. Süveybe geldi, o da birkaç gün emzirdi Peygamberimize. Yalnız Peygamber Aleyhisselatü'nü yalnız kadının sahnemi emiyordu muhtemelenler. Annesine de Süveybe'nin de böylece. Son mesele onu emmedi, sahnemi onu emdi bu şekilde. Şimdi bakın, hikmetine bakın muhteremler. Ebu Leheb tabi öldü. Biliyorsunuz geberdi yani böyle. Geberdi, kafir olarak böyle, küfür haline gitti böyle şey. Hem peygamber düşmanı olarak böyle, din düşmanı olarak geberdi gitti. Bunu rüyasında görmüşler çok kişi. Bir de Hazreti Abbas kardeşi görüyor rüyasında bunu. Bakıyorlar rüyada bu, rüyada yanıyor, alev içerisinde yanıyor böyle. Zaten Leheb ateş alev demek gibi. Ebu Leheb, ateşin babası anlamına geliyor. Ebu Leheb. Bakıyor, rüyasına bunu görene bakıyorlar. Etraf alev içerisinde yanıyor böyle. Yanıyor böyle. Ah! Böyle acı çekiyor, zırap çekiyor böyle. Kıvranıyor böyle. İnliyor böyle. Yanıyor, yanıyor bu şekilde. Buna Hazreti Abbas kardeşi soruyor. Abi, abi, nasıl Semra dayanıyorsun? Ah, ah, ah diyor, ah diyor. Yeni Muhammed Hükümeti bilememişim. Onu horladım, onu imha etmedim. Yanıyorum bu şekilde böylece. Peki abi, hiç durur musun ateşin? Hafta bir gün diyor, duruyor. Pazartesi günleri diyor. Pazartesi günü hafta bir gün diyor, ateşim duruyor böyle diyor. Ateşim serinliyor yani böyle diyor. Serin oluyor ateşim bana böyle diyor. Bir de diyor, parmağımdan biraz süt geliyor bana böyle diyor. Onu emiyor, soğuk su geliyor. Şimdi rahatlıyor böyle diyor. Sonra yine başlıyor böyle diyor. Peki neden bu acaba diyor? Diyor ki Muhammed doğunca diye ben sevindim diyor. Cariyemi azat ettim. Onun için ateşim onda seriniyor bana böyle diyor. Süt verdiği için diyor. Vallahi süt veriyor bana böyle. Bakın muhteremler bir kafir bile peygambere yaptığı hürmetten orada karşılığını görüyor muhteremler orada. Tabi cennete giremiyor. Giremiyor. O zamandaki adet kuralı şöyleydi. Mekke halkında yeni doğan çocuklar Mekke'nin havası ağır olduğu için bilhassa yazın bunlara süt anneleri verirlerdi. Uzaktan yaylada yaşayanlar kabileye geride Mekke mükerremeye bunlar çocuk alıp emzirirdi bunları iki sene. Buna tabii büyük bağış verirdi bunlara. Böyle. Yine o senede, o yılda Beni Saad kabilesinden kadınlar geldiler. Yani çocuğu olan kadınlar, sütü kadınlar Mekke'ye geldiler, çocuk almaya geldiler. İş yerinden bir kadın da adı Halime. Kocası Haris, bir de ufak çocuğu var, Süleyman çocuğu var, o da yanında. Bunlar da o memleketin en fakir kabilenin insanı bunlar böyle şey. Bir develeri varmış, zayıf, sütü kesik bir şey böyle, az süt veren böyle bir develeri varmış. Bir de merkepleri, merkepleri. O da ayağı topal, zayıfmış bu şekilde. Hazreti Halime o merkebe biniyor. Kocası Haris de deveye biniyor. Onun yanına alıyor. Çıkıyorlar beraberce kafire çıkıyorlar. Benisli kabilesinden. Bundan tabi uzun gidemiyorlar. Deve halsiz, zayıf. Merkep, eşek yani. Ayağı topal. Buna geri kalıyorlar böyle. Geri kalan Mekke'ye gidiyorlar. Tabi soruşuyorlar. Tabi nasıl soruşuyorlar? Herkes tabi zengin şöyle olmak istiyor. Herkes tabi. Hediye fazla olması için böyle. Diyorlar ki işte bir de burada bir amireli bir kadın var. Ona çocuğu oldu. Babası yok ama. Kimse gelmiyor buna böyle. Yetim diye kimse almıyor buna böyle şey. Bu Halime en son kalmış. Gile bakıyor. Her kişi almışlar. Bu soruyor. Abdülhamid'e bir torun var diyorlar. Bir o kaldı. Onu kimse almadı yetim diye. Hazreti Halime dedesi Abdülhamid'e geldi. Yani boş yere dönmeyeyim derken utandı geri dönmeye de. Ona geldi. Dedi senin torunun var mı? Evet var. Abdülhamid'e burası sordu. Nerelisin? Beni Saad kabilesinden. Beni Saad. Saad yani saadet, mutluluk anlamına geliyor. Sözü kolay böylece. O kadar Mütalip beni Saad yani saadet, mutluluk iyi, güzel dedi. Buna tefevül dönüyor böylece. Adın ne? Halime. Oo, bu da güzel. Halim yumuşak huylu. Ahlaklı, temiz böyle. Kızmayan. Çok güzel böyle dedi. Torunumu alsın o zaman dedi böyle. Bir göreyim bakayım hadi geldi böyle. Geldi eve geldi. Peygamber'si uyuyormuş. Allah'ın Resulü. İki can serveri. Alem onu çıkarttı. Alem yaptı. Uyuyormuş böylece. Yüzü örtülemiş böyle. Bir yüzünü açtı baktı hasta Halime. Onu görünce içi yandı ama böylece. Öyle sevdi ki içi yandı bunu. Hemen bağrını aldı. Uyandı Peygamber'si böyle. Son memesini verdi. Emmel almadı. Almadı. Son memesini verince yapıştı emme başladı bu şekilde. Ve aldı onu böyle. Aldı. O zaman kuralları iki yıl kalıyor. Anlaşılan şöyle kalıyor. Böylece. Tabii kafile onlar gitmişti önce. Önde gitmişti onlar. Bunlar tabii geç kaldılar. Merkepleri topa, zayıf. Develeri gayet zayıf. Fakirler. Binde şimdi kadın gene merkebe bindi. Adam da deveye bindi. Aa iş değişti ama şimdi muhteremler. Resulullah var orada. İki can serveri var orada böyle ya. Merkep düzeldi. Güçlendi, kuvvetlendi. Merkep tutmuştu başladı hızlı gitmeye böyle. Deve güçlendi böyle hızlı gitmeye başladı. Kafileye geçti bunlar. Baktılar Allah'ın ne oldu bunlara böyle. Bunlar geri kalmışlardı. Hakkına baktılar. Bir ara mola verdi bunlar. Acıkmışlar. Dedi ki şimdi kocası Haris'e, kadına Halime'ye, Halime dedi. Bir kaptır varmış. Deveye bakayım bir sağayım da. Hiç olmazsa yarım kadar su çıksa da bir alıp içelim bari biraz dedi. Açtım gitsin. Susun. Kans kanan gitsin ve susun. Derece. Aldı elini kabına. Ve hemen bir memesi yapıştı. O sanki kurun musluğu açtı muhtemelen. Şar şar işte akıyor böyle. Hemen doldu. Halime içsem ona bakayım. Ona. İşte ne oldu? Biliyor ne oldu? Bir tane de o. Bunu iç bakalım. İçti böyle. Kendi içti. Süt ama akıyor mu? Bu şekilde. O zaman anlar ki bunlar bu şükürler hayırlı bize gelecek. Burada mı derim? Anlılar derece. Mevlam tabi onlara bir mükafat veriyor. Peşin. Bunlar o kabile en fakir iken en zengin oldular. Koyunları, yavruları doğurdu. İkizi de şunlar oldu, bunlar oldu. Böyle develeri şu derken bunlar en zengin oldular bunlar burada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çabuk yürüdü muhteremler. ve çabuk konuş. İlk konuşması da şu oldu Peygamberimizin. La ilahe illallah ve inni Resulullah oldu. La ilahe illallah ve inni Resulullah. Ben Resulullah'ım ve inni. Ona göre falan. Ona göre böylece. İki sene doldu. İki sene doldu. Şimdi oturdu karı koca Halime Harise. Üzülüyorlar. Ne yapalım? Bu şey buraya gelip bereket geldi. Giderse gider bereket. Ne yapalım acaba? Geldiler Mekke'ye mükerremeye tabi mecbur. İki yıl gelirler. Kadın başta yalanmaya hasta Halime'ye. Halime ve hasta Amine validemiz. Amine. Bak çocuğuna bak. Yanında çok gelişti ama. Gelişti. Bizim havamız, yel havası buna çok yaradı. Tabi deve sütleri taze. Oltayan sütler. Koyun sütleri bol içiyor da böylece. Buna yaradı. Ne olur? Bu bize kalsın biraz daha biraz bu böyle. Şimdi böyle bakar dedi. Yalvardı, yakardı, rica etti. O da bunu kıramadı. Götürürler muhtemelen. Götürürler. İki sene daha kaldı Peygamber muhtemelen. Dört yaşına kaldılar. Dört yaşına gelince Aleyhisselam Hazretleri bir gün süt ablası vardı Şeyma adında. Hep orada çok severdi Peygamberimiz ablası, süt ablası. Beraber gittiler koyun atılmaya, yaylaya. Daha çocuklar vardı orada. İki tane melek geldi gökte insan şeklinde. Peygamberimiz yere yatırırlar. Göğsü yardılar muhteremler. İşini temizlediler böyle. Temizlediler. Tabii bunları kız çocuk Şeyma gördü. Çocuk da gördüler. Eve koşup geldiler. Anne baba! Kardeşim Muhammed'i iki kişiyi öldürüyorlar. Kesiyorlar onu. Biri baktılar. Peygamberimizde bir şey yok böylece. Bir iz yok böylece. Yok bu şekilde. Ama korktu bunlar şimdi. Dediler ki ya bu bize emanet. Buna bir şey olmasın dediler. Adamlar insan üstü şahit sezdiler kendisinden. Getirip teslim edip ikisiyle sonra böyle. Dört yaşındaki Peygamberimiz Mekke'ye getirildi. Annesi Hazreti Amine teslim edildi. Peygamber arası için annesine kavuştu muhteremler. Hemen Peygamberimizin gönlü annesine kaydı ama. Hazreti Halime çok güzel baktı muhtemelen böyle. Şefkatli davrandı, heş davrandı. Ama ana şefkatini veremedi ama. O duygu ayrı. Ay muhtemelen böyle. Bu ayrı duygu böylece böyle. Peygamberimiz anası gelince annesi hemen kaynaştı. Anasına sarıldı, anasını şey yaptı. Ana oğul artık ikisi mutlular böylece. Manevi şefkat kavuştular. Peygamberimiz tabii başladı dışarı çıkmaya Aleyhisselam Hazretleri. Dışarı çıkmaya başladı. Baktı Aleyhisselam Hazretleri arkadaşlarını görüyor, çocukları görüyor. Bir adam, erkek geliyor. Çocuğun biri koşuyor, baba diye koşuyor. O zaman kucağına alıyor, eve götürüyor. Biraz sonra başka biri geliyor. Çocuğun biri koşuyor, baba diye. Su elinden onu sevesi eve götürüyor. Peygamber şimdi baktı, baktı, Allah Allah. Neden benim babam yok acaba? Başladı şimdi böyle. Dükkan başladı böyle. Eve geldi. Anne, anne. Herkesin babası var. Onlara bunlar kuram seviyorlar. Neden benim babam yok anne? Niçin benim babam yok? Ben niye babasıyım bu şekilde? Yavrum dedi, senin de baban var ama dedi, uzak bir yere gitti. Gelecek yavrum böyle böyle. Gelecek o benimle. Sen üzülme dedi. Gelecek oldu bu şekilde. Tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri annesi belli etmiyordu ama yani 4 yaşında olduğu halde belli etmiyordu. Ama dışarıda arkadaşların babasını görünce kendini çekip ağlıyor Peygamber. Ağlıyor böylece. Eve gelince gözünün yaşını göstermiyor annesine. Annesi ağlamasın diye, üzülmesin diye. Ondan görünce saklıyor Aleyhisselam Hazretleri. Ne de olsa bir yetimlik, bir babasızlık, hiç baba bilmeme. Onun boynu büyüdü bu şekilde. İki sene sonra altı yaşına geldi. Hazreti Amine, kayınpederi Abdullah Muhtemelen izin alarak Medine'ye gittiler. Hem kocasının kabrini ziyarete hem de Peygamber dayılarını ziyarete Medine'ye. Yanında bir de Ümmü Heymen vardı. Peygamber'in kalan bir babasından kalan köle cariyeydi. Medine'ye gittiler bunlar. Orada bir ay kaldılar Medine'de. Bir ay orada kaldılar. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada bir hafif bir derede, dere yok da havuz gibi su birisi varmış. Orada Peygamber'e yıkanırken çocuklar beraber Yahudi'nin bir onun sırtından mührü görüyor. Sırtında tam kalbi hizasında yuvarlak bir mühür vardı ve bir altın lira şeklinde böylece mühür vardı. Yahudi bunu görünce eyvah dedi Peygamber'e onların geçe cebelerden kızdı bu şimdi bunlara. Bu yüzden hasta hamile korktu bu iş olmaz zaten bunu. Aldı bunu. Oradan kocasının kabrine gittiler. Çıkışı Medine'den. Gittiler. Dedi ki Hazreti Amel'e oğlu Muhammed'ine, yavrusuna, yetim yavrusuna bak yavrum Muhammed'im işte babam burada dedi böylece. Babam burada dedi böylece. Tabi Hazreti Amel'e de ağlama başladı. Peygamber ağlama başladı. Birbirine sarıldı ana oğlu bunlar. Çok ağlaştılar orada. Ümmü'ye'nin bundan sonra ayrıldı bunlar birbirinden baktı böylece. Ayrıldı bunları. Binler develerine kafile de var mı beraber Mekke'ye çıktılar böyle. Kader muhteremler Mevla öyle dilemiş. Öyle dilemiş. Mekke'ye daha yaklaşmadan bir yere geldi. Adı Ebva denen bir mahal. Bir semt. Şey, oraya gelince hastanın deve üzerine hastalandı. Çok hastalandı ama. Dedik Ümmü Eymen'e, carisine. Ya Ümmü Eymen dedi. Ben çok rahatsızım. Deve üzerine oturamayacağım dedi. İnilmiş o zaman Eymen yazdı. Ümmü Eymen daha önce indi. Yardım etti onu. Onu aşağı indirdi. Hazreti Amine Validemiz oturamadı, hemen uzandı, yere yattı. Sırt üstü yattı böyle ama zor nefes oluyor böyle. Yüzü tam satır oldu. Elcen teri dökmeye başladı orada. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hemen annesinin üzerine sarıldı, boynuna ağlama başladı. Anne sen de mi ölüyorsun? Daha babasının ağlamasının gözü tabii dinmemişti orada. Hala içi yanık, kalbi kırık o anda. Anne sen de mi ölüyorsun? Beni kime bırakacaksın? Diye böyle ağlama başladı. Hazreti Amine kendini toparladı. Son gücüyle oturdu. Yere dayanıp oturdu. Gel yavrum dedi. Ben kucağına aldı. Sarıldı. Yavrum Muhammed'im her yeni eskirir. Her yaşayan ölür. Ben de öleceğim anladım. Öleceğim. Benden korkmuyorum. Ama sana doyamadım. Senin de olduğunu göremedim. Biliyor Peygamber Hoca'nı. Seni göremedim diye. Yavrusu böyle sarıldı, öptü ve düştü. Gözünü kapadı muhtemelen. Mevla'ya kavuştu böyle şey. Tabii Peygamberimiz 6 yaşında Aleyhisselam Hazretleri babadan yetim. Babasından çok ağlamıştı. Hani kaybedince orada çölde, Ebba denen yerde çok ağladı orada. Orada kafirle bu indirdiler. Orada bunu yıkadılar. O defne edildi orada böyle. Edildi. Hazreti Ümmü Eymen Peygamber'e sahip çıktı. Mekke'ye getirdiler onu. Dedesine teslim etti. Peygamber'imiz ikinci yetimliği orada yaşadı şimdi. Yaşadı. Dedesi Abdülmuttalip. 100 yaşı yakındı. Yaşlıydı bayağı. Ama çok dinçti ama kendisi böyle. Onun tek amacı dünyada torunu Muhammed'i. Onunla ilgilenme başı. Onunla ilgilenme. Toruna bazen bakıyor. Ah diye işlem doğuyor ki ben artık yaşlandım. Ölürsem bu kime kalacak? Yetim kime kalacak? İçi yanıyor be ona baktıkça. 2 sene sonra o da hastalandı. 2 sene o da hastalandı. Çağırdı oğullarını yanına çağırdı. Dedi ki ben öleceğim bakın yavrum. Bu gözüm arkadan Muhammed'in de kalıyor. Yetim de kalıyor böyle böyle. Bunu dedi, kim üzerine alır bunu bakmak için böylece? Ebu Leheb çıktı, o daha büyüktü yaşta. Baba, onu sen bana ver dedi. Onu ben alayım üzerime, bakmak için. Şey bir ona baktı. Oğlum, oğlum, adı Abdülhüza. Oğlum Abdülhüza, malın çok, mülkün çok ama içinde merhamet yok kalbinde, merhamet yok içinde. Merhamet içinde yok. Sen Muhammed'i incitirsin, kalbini kıran sen bunu dedi böyle. Sana göremem dedi böyle şey. Ebu Leheb, Ebu Talip o çatışında. Baba onu bana ver. O da fakirdi, mal azdı. Yavrum malın az ama merhametin çok ama sen dedi böyle şey. Ama bir de Muhammed'i sorayım bakayım. Kim istiyor? Peygamberimiz oturuyor, ağlıyor. Anadolu'da ölçü anladı tabii. O da ağlıyor orada. Dedi ki, Muhammed'im gel yanıma dedi çağırdı. Son bir kucak kendisini, bir öpecek kendisini. Bak yavrum ben hastayım, ben de öleceğim, ben de kavuşacağım böyle, öleceğim. Hangi amcanın işçisi kalmak? Yani bir baktı, Ebu Talib'e gitti. Gitti, o da kucağını aldı, bana oturttu kendisi, aldı. Derisi Mevla'ya kavuştu. Üçüncü yetimlik acısını, o da yaşadı muhtemelen. Yaşadı orada. Ebu Talib aldı Aleyhisselam Hazreti Peygamberimizi evine götürdü. Hanımı da Hazreti Fatıma adı, onun adı Fatıma. Tabi amca yengeline kaldı Peygamber'den böyle. Amca yengeline kaldı ama amcası gerçekten baba gibi davrandı. Yengesi anne gibi davrandı. Hatta annem diyordu Peygamber'den kendisine, ona böyle. Davrandı da kendisine. Tabi anne şefkati, o manevi şefkat başka taraftan. Tabi tabi doldurmuyor tabi o, doldurulmuyor. Ondan yanında büyüdü 25 yaşına kadar. Yanında kaldı böylece. 25 yaşına gelince evlenme olayı oldu. Hatice validemizle muhteremler. Tabi o evlenme konusu da o da kadere yazılmış. Hatice validemiz onda duldu. 40 yaşındaydı. Rüya görmüştü. Rüya görmüştü. Rüyasında güneşin onun odasından doğduğunu görür rüyasında. Güneş odasından doğuyor. Ama mat. Nur yok fazla böyle. Güneş ama mat. Işık vermiyor böyle. Sonra güneş oradan yükseliyor. Normal güneş oluyor. Dünya oradan ışın saçıyor. Hatice de onun etkili duygulanıyor. Tekrar kalıyor. İçi yanıyor. Bir hal alıyor. Bu rüya hak diyor. Doğru bu ya diyor. Ama yorum yapamıyor. Ama oğlu vardı. Baraka bin Nevfel denen hastaya bu konu geçmişti. Yani o da Allah dostuydu kendisi de. O zaman da o hak yolunu bulmuş kendisi. Ona gitti. Ey amcam oğlu, gözleri görmüyordu anda. Ey amcam oğlu, ben bir rüya gördüm. Hatice söyle bakalım rüyanda. Rüyanda böyle böyle gördüm deyince Hatice, Hatice dedi. Aslında Hatice. Biz te yapıyoruz aslında Hatice aslında. Ya Hatice, ya Hatice. Ne mutlu sana, ne mutlu sana. Son peygamber gelip yaklaştı artık. Onun gölgesi dolaşıyor etrafımızda. Aramızda o. Ama kim onu bilemiyorum. Ama yaşı iş aramızda o bizim böyle. Sen onun hanımı o eşi olacaksın böyle. Ama evlenir zaman daha peygamber olmayacak. Senin iç güveçli gelecek, o da peygamber gelecek. Tabi Hatice Hanım muhteremle araştırdı, soruşurdu. Peygamberimiz haber gönderdi, evlendiler. Peygamberimiz onun evine gitti. Çok zengindi muhteremler. Tüccar demdi böyle. Şam'a mal gönderiyor kervanla. Büyük, çok büyük işi bu mağaza. Yani İttirat, ihraç yapan kişi o durumda. Büyük kervanla Şam'a mal gönderdi, mal getirdi oradan böyle. Çok zengindi. Büyük evi falan vardı kendisinin. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne tam kucak açtı böyle. Hem eşi oldu, hem bir ablası oldu, can ciğeri oldu, arkadaşı oldu. Hiç ama hiç kalbini kırmadı Peygamber'den böyle. Kırmadı böyle. Peygamber'in eline gidince işte o anda Peygamber biraz mutluluğu yaşadı orada muhtemelen. Bir evi oldu kendisinin de böyle. Eşi oldu, çocukları doğdu. Evine kasama bir oğlu oldu, kızı Zeynep oldu. Peygamber çocukları oldu, eşi oldu, evi oldu, yatağı oldu, yuvası oldu. Evinde bir güler yüzlü bir hanım vardı kendisine. Önünde sofrasını kuran hanımı vardı. Mutlu yaşadı. Tabi peygambere gelince de imtihan başladı muhteremler. Şimdi biliyorsunuz peygamberimizin doğum gecesi bu yıl nasip olsa yarın aşamıştı muhteremler. Yarın Rebi'nin evveli 11'i. 11'i bağlayan o ki o zaman parası gününe denk gelmişti. Bu her sene değişir bu. Mevlam böyle demiş bunları denilmiş. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz bir kısa bir zamandan beri, yıllardan birkaç yıldan beri bir bid'at çıktı, bid'at. 20 Nisan doğum kutlama haftası dedim böyle. 20 Nisan kutlama haftası dedim böyle. Biraz muhteremler. İslam'da biliyorsunuz kutsal güzel var İslam'da. Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim sabit. Kadir suresi var muhteremler. Biraz gecesi var. İslam suresiyle sabit. Biraz gecesi var. Yani İslam'daki kutsal gizlere belirli bunlar muhtemelen. Bunlar çıkaramayız, edemez bunlar haberleşe. Ne oldu şu son zamanlarda? Tam 28 Şubat'ın dayatması ile yani 12 Rebi unutulsun, sönsün de Hristiyanlığın takvimi gönlensin derken 20 sayfa alındı bu alemde. 20 Nisan muhteremler o gece hiçbir şey yapmama gerekiyor. Bidattır çünkü. Yarın inşallah muhteremler Peygamber doğum günüsüdür. Hepiniz mutlu olsun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.